un nuovo episodio di Onda Piruccella. Bo día, benvidos ao segundo episodio da Onda Piruccella. É un placer para min poder presentar e escoitar a Guadi xunto con Pepe Cuña. Moitas grazas a todos e a todas as presentes por estar aquí e por contribuir de que todas as actividades do colectivo funcionen tan ben. Para min é unha honra, de novo, estar aquí con Guadi, xa que a súa música leva acompañándome dende que son moi nena, ao primeiro dunha maneira máis inconsciente, xa que tiven a sorte de criarme nunha casa na que nos puxeran a música da nosa terra, mas agora dunha forma moito máis consciente, porque considero que a súa música ten o poder de acompañar en todas as ocasións da vida. Guadi é un artista e unha persoa moi completa. A súa traxectoria comezou moi nova, con 23 anos, no grupo Berregueto, tamén formou parte de Espido, de Nordestinas, e no 2008 comeza a súa carreira en solitario con Benzón. A súa carreira solista ten varios discos, 8, se non me equivoco, todos moi vinculados ao seu activismo social, con temas como Himno Matriarcas, que todos coñecemos, ou o seu álbum Immersion, con temas en todas as linguas da península, que foi premio a promoción da realidade plurilingüe do Estado en 2020. E ademais, todas as súas mostras de apoio públicas a causas tan actuais como a de Altri ou o xenocidio en Gaza. Ademais, é unha sorte poder ter a Pepe Cuña aquí, que ademais, como xa vos contará el, escribiu a súa biografía pola beira da canción, polo que considero que é unha persoa das máis capacitadas para estar aquí hoxe con ela. Imos gozar hoxe non só dun artista de primeiro nivel, mas tamén dunha persoa xenerosa e comprometida. Moitas grazas, Guadi, por estar aquí. Deixo vos con Pepe Cuña e con Guadi Galego. Grazas, Abela. Bo día, Guadi. Hola, bo día. Bueno, xa son varias veces as que falamos, pero bueno, sí que me facendo moita ilusión falar contigo. Como estás agora mesmo? Porque isto non, aquí non andamos con achadas de maquillaxe. Nada. Isto é moi, moi, tentamos que sexa moi acolledor, moi familiar. O primeiro que se fai é preguntar que como estás agora? Ben, a verdade que estou ben. Contenta de estar aquí en Neda, que facía moito tempo que non viña. Bueno, pois a verdade que estou sorprendida aquí con este chiringuito que acabades de montar. A ver que pode isto, estaba pensando eu que pode ser un bo traballo para min, O de estar aí detrás da barra sempre foi un soño que tiven, entón, bueno, pois aínda igual pido traballo por aquí por este chiringo. Ou incluso vir a tocar, porque incluso. Xa, supoño que faremos algunhas referencias ao libro, ¿no? Pero unha das cosas que me decías é que sempre vas a tocar. É que dixiche eso. Sí. Está no libro. Que sempre ias tocar, aínda que fose, en chiringuitos, en locais como este, con Carlos, Tisoa, así que non fechamos a porta. Esperemos que aínda sigas con xiras e todo iso. Isto non é unha entrevista promocional, non che deron ningún premio últimamente, pero sí que hai dúas cosas moi, moi relevantes para comezar esta entrevista, ¿no? A primeira sería a xira Síntese Horizonte, que quedan dúas datas, e coincide que se xa o espectáculo é bastante, bastante rechamante, logo falaremos del, pero son dous citas moi especiais, porque son no San Froilán e logo un fin de xira na Sala Capitol. Sí, e queda outra cousiña pequena que é en Cambados nun concerto benéfico que, curiosamente, pois non tocou en Cambados desde o ano 17. Entón, bueno, a verdad que me fai bastante ilusión as tres. É dicir, San Froilán, moitísimo. Porque son como unhas festas referentes, ¿no? Para os galegos e galegas. Fin de xira, pois é o feche, claro. Que nos ida a dicir, hai anos que unhas festas referentes como son San Froilán, pois ian ter música en galego, pero non música tradicional, senón pop en galego. Bueno, a ver, xa son moitos anos de normalización, bueno, de pseudo-normalización. Eu creo que o primeiro San Froilán que fixen foi no 17, creo que foi, porque xa fora con Mundo Está Parado. E despois fixen outro con Costuras e ora este. Entón, bueno, non me podo queixar. Vale. Non me podo queixar. Imos falar un pouco de Síntese Horizonte, porque é un espectáculo moi referente. Non sei canta xente de aquí puido ter a oportunidade de ver este espectáculo, pero a min a nivel galego pareceme unha referencia xa desde o feito de que foi un espectáculo moi ambicioso, e sen partir dunha subvención, porque hai uns anos parece que primeiro tiñas que ter unha subvención para poder afrontar uns gastos. Neste caso, desde... Bueno, sí había unha subvención, sí, pero non, é para este, non era para este espectáculo, era para unha difusión de... Como se di? De, bueno, era de internacionalización ou algo así, non sei como era. Da igual, había unha subvención. Que pasa? Que as subvencións, que están moi ben, que existan, ti tes que facer un gasto da subvención de un 60% ou algo así. Por lo tanto, o gasto, se ti sempre tes que gastar moitísimo máis do que che dá a subvención. E, bueno, pues esta ten as súas cousas boas e ten as súas cousas malas, ¿no? Que dependendo que tipo de artista sexas, pues a veces hai ben e a veces hai mal. E como te lanzaches a un espectáculo no que ten moita presenza, aparte dunha selección do teu repertorio, unha banda ad hoc para ese proxecto, e o tema importantísimo, penso, da iluminación e a escenografía. Bueno, a escena, o que era a escena. Como me lancei? Bueno, pues porque... pues, está un pouco pirada. Mira, a historia é que Síntese Horizonte só iba a ser os concertos de teatros. Porque soster ese espectáculo era moi difícil. Pero despois dos tres teatros, víamos que ao mellor só saían como dous máis ou algo así, e queríamos como facer unha readaptación para fora. E aí íbamos a quedarnos, en vez de nove, íbamos a quedarnos en seis. Pero eu chamei a Roxo e dixen, mira, na, vamos a ir todos, e que sexa o que teña que ser, e así foi o que teña que ser. Sí, bueno, foi unha alegría. Síntese Horizonte foi, bueno, todo ben. Casi todo ben. Bueno, un aspecto, agora que falábamos da escenografía, foi unha aposta moi clara, sobre todo con respecto ás xiras anteriores. E aí estaba pues, un par de amigas, estaba Marina, e máis estaba Uxía Pedreira, que se encargaron pues, de darlle eso que tanto se demanda agora, non? Agora non chegan con concertos musicais, agora eso se acabou. Bueno, eu quero falar da posta en escena, porque non é escenografía, porque non había ningún elemento escenográfico a gas, pois pues, o concepto da luz, non? E as tarimas que estaban no medio, ¿no? Que foi a decisión de subilas, de subir as catro compañeiras cantantes, como facer como varios horizontes, ¿no? Cando hai tanta xente en escena era moi complicado, sabes, era complicado facer un espectáculo que tuvera coherencia, porque esa é outra, é dicir, a posta en escena que eu fixen con Uxía e Marina foi unha posta en escena desde o profundo, é dicir, todo tiña un porqué e había unha filosofía, quero dicir, non é que quede bonito, non, ese, non, e nós non queríamos que quedara bonito. De feito, a primeira parte do bolo era moi angustiosa, de feito, bueno, e a xente que non entraba, pero ese tamén era un pouco obxectivo, non? Non era como entrar no bolo. Había que entrar desde na dureza do espectáculo. Entón, tiñamos que buscar, como era un espectáculo vital, e era un espectáculo que iba desde a dureza hasta a provocación, e a alegría, e a esperanza, e había que pasar por todos esos estados, ¿no? Entón, estaba todo como moi centrado niso, aparte do movimento tamén, ¿no? Como que tiñamos que pasar por eso, por todos esos estados, ¿no? Bueno, foi unha aposta grande. Xa en costuras había unha aposta en escena, era menos ambiciosa, con menos xente tamén. Bueno, apostamos moi forte, e a luz tamén, queríamos unha luz diferente. O concepto do son tamén era distinto que o de costuras, era máis agresivo, había máis electrónica. Pero bueno, logo foi mudando todo. Decías que ao principio estaba pensado para teatros, sí. Incluso podemos decir para teu público, que é o que pagas entradas. Notas? Estaba pensado para o meu público, que é o que pagas entradas, pero sabíamos que a primeira parte non iba a ser para o meu público. Eu quería, sí, querías ir aí, ¿no? Quería ir aí e o feito de levar un espectáculo cara ao público en xeral. Imagínate tocar na, o que sei, na Festa do Grove, que chegue xente que non é o teu público habitual, plantexas os, con diferencia, ese espectáculo máis para fans ou pouco en canto a repertorio, en canto a orde das cancións? Ou... Sí, sí, totalmente. É dicir, dentro do que somos nós, non faz o mismo espectáculo dentro, cando sabes que a xente vai a pagar, e polo menos, aínda que non sexa exactamente o teu público, ou é o teu público, está ese público que paga a entrada, está disposto a ir a escoitar e ver o que ti lles vas contar. Que ao mellor non é o que máis lles gusta, ou o que máis, ou o que esperan. Ese é o meu, non me digas máis. Perdón, Bueno, aproveito. Ao final imos deixar uns minutiños para que vos fagades algún tipo de pregunta, así que sabéis o que tedes libreta aí para tomar notas. Entón, aproveitaremos eses minutos finais para facer algunha pregunta ao Adi que se nos escape, porque, bueno, como casi todo está no libro ata un momento concreto da trayectoria de Adi, pues... Feel free, sentidevos libres de facer as preguntas que querades despois. Estaba dicindo, ¿no?, que é diferente, é moi distinto. Ti cando eso, faz un espectáculo no que queres que a xente lle movan cousas, pero que vai a pagar unha entrada, que sabe quen eres e que está disposto ou disposta a ir ali a un pouco a ver e a ver que pasa. E outra cousa é que vai a Saberín, ao centro do povo, nas festas do viño, e que... empece o concerto e a xente este ali mirando e estas tías que fan aquí, sabes, que eso pasa. É dicir, hai xente que te coñece, que vai, e outra que pasa por ali. E eso, cuidado, hai que tirar forte, Ao final sempre o conseguimos, pero máis coa segunda parte do espectáculo, que é máis festiva e, bueno, E as experiencias nos festivais, por exemplo, caso de Portamérica. Portamérica o día que casi morro. Exacto. A bueno, 37 grados e medio. Todo rodeado de negro, ¿no? Sí, é que eu sou moi lista. Iba de inverno ese día. Entón casi morro ese día, pero literal, E a que hora era? Eran as 7 da tarde. En xullo. No, 7, sí. Xullo, había 37 grados. 37 dentro, graus e sol de cara. E dentro? Non sei que pasou. É que non teño borrado. Hai unha, ao final do concerto, non sei que pasou. Sei que cortei o final dun tema que me dixeron, pero que cortaches este tal, pero que ni me lembro. Sei que saín e desmayarme xa na rampa de fora. Pero, bueno, sobrevivín. Bueno, espero que eso bueno, valera para algo, ¿no? Sí, porque hubo rum-rum destes temas, como sempre. Claro, entón, sí. En que condicións se poñen as artistas galegas nos festivais, en que horarios... Bueno, eu creo que é como todo, ¿no? Si fueran, creo que vamos gañando un pouco máis de territorio, cada vez máis. No meu caso, eu creo que era a hora que tiña que estar. Claro, tampouco me sorprende aquela hora. Era a miña hora, que pasa que facía moito calor. Había moita xente, cuidado. Que empezan a ser boas horas ás 7 e ás 8 da tarde, empezan a ser as mellores horas, non ás 2 da mañá, nin a 1. Pero, bueno, eu quería, é dicir, eu estaba contenta en aquela hora. Se non fixerase calor, eu estaba moi contenta. Creo que era a hora que me tocaba. O sea, que teria sido mellor ás 10 da noite? Pois non o sei, sinceramente. Non teño nin idea. Xa nin penso niso. Bueno. A seguinte pregunta era o seguinte tema, porque tamén vai ser un pouco como vai a seguindo a entrevista, pois aproveitamos para falar de, ahora que che dicía, das artistas galegas, como ves a escena? Temos escena actual? Temos o que se considera unha industria? Ou... No, como no, ves? No, industria non. No, nos non temos industria. Temos o que hai. É dicir, estamos nun sitio pues, como un pouco... parecido ao que pasa na escena de España, ¿no? Pois hai macrofestivais, sitios grandes, cada vez hai menos programación cultural, non existen espacios para artistas pequenos ou pequenas ou medianos. Son os concellos os que están apostando moi forte para coa axuda das dúas grandes deputacións, que é a de Coruña e a de Pontevedra, que si é certo que están axudando a que os concellos podan programar. E pouco máis, porque os teatros están... o que antes había máis teatros, de todas formas está parecido a como estaba, o que pasa que si é certo que hai 3, 4 ou 6 ou 7 grupos que si están nun sitio un pouco máis arriba, que parece que todo o demais está fantástico. pero no, é dicir, aínda nos aínda a escena propia, hai escena propia, pero e hai moito potencial e moito talento, pero bueno, estamos aínda aí sin faltanos como armala de unha determinada maneira, un pouco diversificala, ¿no? Sí, porque dice, pues, eu diría menos de 7, diría 4 ou 5 artistas que están como de moda. Sí. E hay... tamén eses artistas ao mesmo tempo como que se están vendo un pouco beneficiados da, bueno, dos novos xeitos de comunicación, de que cada vez hai máis xente que pode ter un micro, unha pantalla para sí. tal, e se fala continuamente de esos 5 ou 6 grupos, ¿no? Que pensas que hai un pouco de... Bueno, é que é a vida, sí. Eu tampouco non me rasgo as vestiduras. Creo decir que creo que isto é como en todos os gremios, sabes? Todos os gremios pasa o mesmo. É decir, falase de 5 ou 6 grupos, vas a 4 súperes, vas non sei que, todo, ao final, é como todo. A xente que fai activismo, a que non fai activismo, non o fai. É como a vida. No, é dicir, o que as decisións vitais que te leves e iso vai a ser así. É dicir, non dá este país pa máis de 6 grupos potentes. Ou 7. Polo menos de momento, mellor dentro de 20 anos cando teñamos unha escena máis sólida, é dicir, pois unha escena como a vasca ou como a catalana. Bueno, os catalanes son moitos máis, que son 8 millóns. Despois hai outra cousa, cada vez os vellos aguantamos máis e os novos son máis. Explícome, antes aos 40 decías, bueno, xa o deixamos, porque xa levamos moitos anos e hai que facer outra cousa, ¿no? E viñan outros novos, pero agora a xente quere seguir tocando máis tempo e os novos veñen con moita forza e con moitas ganas e hai que armar os sitios, é dicir, hai que armar unha escena diferente, creo, para que todo o mundo poda ter as súas oportunidades, pero para máis de 5 ou 6 grupos potentes aquí, falo potentes, é dicir, que arrastren moita xente. Sí, sí, sí. Pois é que é complicado. E como levas ti esta angustia que sente algunha xente de ter que estar presente sempre en redes sociais, porque é unha especie de pescada que morde a cola, porque moita xente a hora de contratar dis un nome, o primeiro que van é ver cantas visualizacións teñe, cantas visitas en Spotify, entón as contratacións se están condicionando moitísimo eso polo sí, tema das redes sociais. Sí, eso é certo, é dicir, a xente cando contrata os festis, supoño que contratan por cupos, como digo, teñen que ter a xente, os artistas que lles levan xente, e logo teñen que cubrir os cupos para xustificar os cartos públicos. Eso é así. É dicir, leva esta xente que sabe que van aquí comprar os tickets, e logo leva outra xente para, bueno, pues porque non pode levar tampouco grupos, todos os grupos caros. Entonces di, bueno, pues vou levar grupos máis baratos, vou levar grupos galegos, vou levar mulleres, vou levar non sei que, no, como que todo iso ten que estar un pouco equilibrado, porque senón xa sería un espectáculo, no todo. E despois os concellos, cando se gastan un diñeiro en un artista, queren que vaya xente. Claro. Entón dis, cifras... xa que me vou gastar unha pasta, pois entón, vamos a ver. Que me trae xente? Ti que me vendes, pero estes levan xente. A ver, vou mirar. Ah, esto es poca xente che trae. Da igual que toquen ben ou toquen mal, porque realmente o que menos ten, o menos importante na música é a música. Cada vez, últimamente penso que cada vez máis. Cada vez máis. Cada vez máis. De feito, veis moitos contidos. Quiero que están decir, super ben pero feitos. Tampouco estou eu tampouco criticando iso. Digo, bueno, pois pues, é que este momento que nos tocou vivir, nos tocou nos outro, que sei, pois pues, está ben. Si, a nos tocou nos, por exemplo, xa que estamos... Somos maior. Bueno, a nos tocou nos tamén, en certo modo, un grande momento da música en galego. A min tocaronme varios porque levo casi 30 anos. Claro, pero... Tocáramos vos tamén os máis. Claro, cando empezaste en Berrogueto, eu empecé tamén a facer radio e coincidiume, viña do rock e do pop e todo isto, e coincidiume este momento da... da eclosión. Ritmos do mundo, world music, etnobeats, sí, ou como se queira. No sé, e sí. A mí volaron a cabeza Berrogueto, Cempés, Budiño, máis xente. Entón, aquel sí que foi tamén un momentazo, ¿no? Sí, a ver, que eu percorrí gran parte de Europa e con cousas que sabía que cando deixara Berrogueto nunca máis iba a volver a vivir. E non moita xente pode decir que sae fora, xa agora, no? Porque agora é moi distinto, hai tanta xente no mundo facendo tantas cousas. Pois o normal tamén, eu creo que cada grupo, cada banda, cada solista, cada vez toque máis dentro do que a súa escena, no? É dicir, onde ti eres potente, de onde és, no? Pero antes, pois bueno, pois foi esa eclosión do world music, do folk, e bueno, a mí tocoume vivir unha etapa moi moi maravillosa. Sí, sí, por sí. Eso, en certo modo, os que estivemos aquel, os sí. maiores, relativizamos, ¿no? O éxito que hai agora. Bueno, claro, éxito. Pero eu tampouco quero ser en plan, ah, que pasa agora? Bueno, no. Pois pues pasa a vida, que a vida é un ciclo e a música é unha roda que sube e que baixa e que tal. O que non temos é moita memoria. Porque cando vai todo ben, vai xeñal. E cando non vai ben, porque non fixemos ben aquilo que tiñamos que ter feito, ¿no? Pero, que vamos facer? Bueno, vamos a pegar un cambio moi grande, porque estamos falando de festivais, de xirar polo mundo, sí. da xira Síntese Horizonte, un espectáculo que, como diste, acaba moi arriba de público. En ese momento que estás acabando a xira de Síntese Horizonte, sacas un libro disco super íntimo. Luego falaremos lo que me digo de cada vez que vais a sacar un disco. Aburridísimo. Que sí. No me, sempre me di este disco é moi difícil, sempre, durante anos. Bueno, este non é tan difícil. Este non é tan difícil. Este é incluso máis fácil que Ruibén, por exemplo, moitísimo máis. Pero máis lento. Lento. Outra desde o principio, xa o tedes aquí. Dende o principio o que chama a atención é que o cuidado de Guadi cos formatos, ¿no? Cada disco é como un fixeches un disco, borras a memoria e o seguinte pois lle das pois outro formato, outra idea, outro concepto. Outro concepto, sí. Outro concepto. E en este caso é casi coautora María Maquieira. Sí, do físico totalmente. Como foi esta idea? Bueno, eu quería bueno, sempre nas miñas portadas dos discos, pois sempre meto algo artístico que sea distinto, ¿no? É dicir, Immersion fixo Leandro e despois Costuras fixo Ricardo de Barreiro e Ruibén fixo Xurxo Romero. Entón tamén quería, bueno, pues quería alguén que pintara o que había dentro. Entón coñecín a María por medio de uns rapaces que tiñan tamén un chiringuito que se chamaba Experto, David de Lorena. Entón, bueno, conectei moi ben con ela, gustábame moito toda a súa obra e cando lle contei todo isto, pois ela fixo isto que é unha ida de olla, que é unha absoluta ida de olla, porque miras a capa e a contracapa xuntas e estás vendo todo o que hai no disco. Absolutamente todo o que hai no disco. Tamén lle levou unha vida, a pobre da muller, E vamos, é dicir, non tería cartos para pagarlle o que lle tería que ter pagado, pero xa vos lo digo, que é unha pasada. Unha como pasada como Guadi non o vai dicir, trouxo o libro discos. Sí. Así que xa o digo eu. Sí, truxen poucos, porque non tiña máis. Dixo-me, Leandro, trae discos, trae. Que xa os vendemos, pues non tiña moitos. No, sí, é unha fermosura. Sí. Debo che unha recensión, por certo. Sí. Sí. Ai, bueno, non estabas atenta. Bueno, no. Dixe, a ver se me vas botar en cara. Ainda non colguei só un programa, pero ainda non comentei o disco na web. Bueno, xa comentarás cando chegue o momento. Estás esperando polo directo. Non, é verdade, vai haber directo. Ao principio era que non. No, en principio é que non. Pero, non sei, outro día decíame unha amiga da música, vamos a disfrutar se alguén quere escuitarnos cantar, non? Que pasa que todo isto é moi moi bonito así de palabra e despois hai que leválo adiante. No, en principio non hai directos deste disco como tal. Non sei se despois cando xa leve moitos meses desconectada, pois digo, bueno, pois me ligo a manta a cabeza e fago un par deles. Non creo que houbera moito máis sitio para dous ou tres, porque teña que ser para min un palco determinado para este disco. Tería que ser un palco na que a xente estuvera moi perto, na que pudiéramos facelo dun xeito totalmente distinto e, bueno, non sei, a Piruchela, non? Sería guai eso, sí. Sí, porque un disco, e aquí vamos a falar xa de temas un poquinho máis técnicos, ¿no? Sempre os teus discos sempre teñen, sobre todo, eu penso que despois, sí, con Immersion. A partir de aí, pues, como que hai un punto máis aló no tema da sonoridade. Queda moi como tópico, sempre o digo, de no, este disco tedes que escoitalo con auriculares. Pero que é moi certo. Sí, o sea, son... Como é a túa relación? Como chegaches a Olivera Studios en Cataluña? Sí. E esa simbiose que hai desde Immersion até o día de hoxe. Que buscabas aí? Bueno, eu basicamente cando fun a Cataluña buscaba como unha mudanza de son que entendera un pouco pois o que eu era, ¿no? Dende a miña identidade ata o que eu quería e quería dar un cambio, ¿no? Entón, bueno, xa fixera con Pachi dous discos e un EP, quería cambiar. Entón escoitei un disco de Clara Pella, que é unha amiga miña pianista que e activista, que é unha pasada de persoa e ten un concepto da arte pois moi poderoso, non só na súa mensaxe, sino tamén na súa concepción de son e todo, e encontrei a Vic Moliner, que acababa de abrir Olivera Studi con Pau Brugada, e este foi o primeiro proxecto que fixeron, Immersion. Ao principio tuven que aí mascar moitísimo porque era moi distinto ao que eu facía, pero dinlle unha volta e tal e apostei forte. Despois xa fixen con eles costuras e fixen a metade de Roy Ben, porque a metade de Roy Ben fixen aquí e a outra metade alá. E xa con este disco que eu, para min era o feche cos Olivera, porque además eles fecharon o estudo. Ese estudo fechou, abriu con Immersion e fechou con Pela. É curioso. O sea... Casi un mal rollo, ¿eh? A ver si me explico, ¿eh? Síntome un pouco responsable. E aquí les me dixeron, mira, tens que ir a unhas... Eu quería ir a Esencia e facer un disco super, bueno, de memoria emocional, pero que non fose... que fose máis ir directamente ao sentimento, pero sin pasar polo filtro da razón, sino que fora todo como moi evocador e tal. Entón buscamos un son a través do piano que nos levara ao concepto máis marítimo, pero desde a contemporaneidade, desde a miña óptica e toda esa mandanga. E estuvemos aí dándolle bastantes voltas e cando xa tiñemos a primeira parte, que como eu digo, a cara A, dixenlle, bueno, xa está, ¿eh? Ahora temos que dar unha volta isto. Porque nove temas así, creo que xa... Porque a primeira parte é casi unha suite. Sí. Non exactamente, pero casi. Entón, bueno, e despois aí como a segunda parte un pouco máis indie. Bah, estuvo ben. Estuvo bueno. Ese tópico... Estivo ben. Está ben. Ese tópico que mencionaba antes do disco difícil, ¿no? En certo modo, vamos a deixar ao lado o tema das vendas e da comercialidade e todo eso, que saques discos que ti consideras que lle estás pedindo a tua audiencia un pouco máis, que lle pides un pouco de esforzo, e que a xente responde, que vendes discos antes de editalos, como se encargas de... Como o día de Compostela. Sí, que antes de editalos xa se vende, que o primeiro día xa hai... Sí que en a Quintana... Que levamos 200 e dime, tais que a miña compañera díxome, tráenos todos os que poidas, e digo, e levo 200, malo será. E acabáronse. Ese día... Tocando outro espectáculo, claro. Sí, ese día foi increíble. Tamén había moita xente, todo se ha dito, que é unha cuestión de proporcionalidade. Tamén. Pero eso a nivel emocional é moi gratificante, ¿no? Sí. Que ti lle pidas a xente un chisco de esforzo máis... E volvan a responder. Bueno, eu a xente lle pido pidolle militancia, pero non só comigo, pidolle militancia na vida, é dicir, e coa música tamén, e é moi complicado. Pidolle basicamente compromiso o mismo que moitas artistas dan coa vida, ¿no? Ao final, cantas compañeiras e compañeiros que non poden casi financiarse un disco, decíamos de El Petit Caleril, que é unha banda catalana, e vamos a ver, nos con todo que nos dá Spotify, todo digital e todo eso, non pagamos ningún tema. Entón, e xa o físico que xa nin se vende, decir, un artista parte máis ou menos de unha perda, un artista profesional que grave en estudios profesionais e tal, parte con unha perda mellor de, non sei, polo pouquísimo menos 15.000. Polo pouquísimo. Sí, porque vivíamos hai un par de décadas un momento, esta palabra tan famosa da independencia musical, independencia artística, que artistas que xa no vían o negocio das discográficas, tipo Kiko Veneno, tipo Manu Chao, grababan o disco e logo ian co disco xa grabado, este é o meu produto, e lle decían a discográfica, a Virgin ou a quen fora, se quería distribuílo ou non. Eso xa nin existe, agora é todo prácticamente autoedición. Bueno, ahora básicamente pues eu teño unha autoedición e daste unha porcentaxe a quen che distribúe digitalmente. E xa. En este caso, pues, por exemplo, a diferencia con décadas atrás, que somos todos bastante maiores, pues ti és dona do teu material. Sí, eu son agora son dona do meu material e básicamente fago unha cesión para que de un tanto porcento para que ese material chegue digitalmente a e físicamente si queres, que no este caso non. Pues chegue ao mundo e nada máis, antes ti chegabas con material e a discográfica dábache cartos por ese material, agora dinche a ver, veña, vouche cobrar pa poñercho, pa subircho. Esa é a diferencia. Por eso hai moitísimos artistas agora e artistas potentes que se están baixando xa do digital, sobre todo pois hai moitísima polémica con Spotify, ¿no? Porque está facendo investimento en armamento para lidiar todas estas guerras que estamos vivindo, guerras e xenocidios terribles que están vivindo e que ao final todos en certa medida somos pequenos cómplices, ¿no? Quenes estamos e quenes consumimos e é moi complicado, non estou facendo unha crítica a ningún artista nin a ningún consumidor, ¿eh? Estou dicindo que é moi complicado a coherencia neste sector. Básicamente é imposible neste e en todos. E quen diga o contrario, pues, seguramente non é casi imposible ser absolutamente coherente. Cando tes moita pasta é máis fácil ser coherente, esa é outra, porque claro, aquí todo o mundo larga pa fora e digo, claro, a precariedade e o privilexio, pues, o privilexio sempre che dá, bueno, pues máis opcións de ser un pouco máis coherente, ¿no? E cando non o tes, pues é o que hai e punto. Xa está. Bueno, unha cousa que non mudou en todos estes anos, mira que pasou cosas desde que entraches en Berrogueto ata agora, é a relación con Guille Fernández, con o guitarrista que coñeciches en Berrogueto, e aí, ainda que está no libro todo ese tema, esa complicidade que creceu con Guille, porque estamos falando de Berrogueto como unha grande banda de, pues, yo que sé, de renovación do folk ou desde como queira chamar, e en Guille atopaches unha persoa que era que tiña un toque máis pop rock, ¿no? Podíamos decir. Bueno, en Guille atopei un compañeiro que podía máis ou menos entenderme, co que podía compoñer, e sobre todo atopei pois unha persoa que coa que me entendía ben, quero dicir, coa que me resultaba sinxelo falar e que puidera escoitarme e era moi pouco machirulo, eu que sei, cousas, parece vos que non, pero eso está aí, é dicir, eu podía como entenderme ben con ele a ese nivel, ¿no? Non tiña un ego desmesurado, é que había cousas que parece que non, pero son super importantes e que ti non eres consciente, pero están aí. Entón, por ti, porque ao final estás coa xente coa que te entendes, coa que che fai sentir ben, ¿no? Entón, empezou aí pois unha relación de que compoñíamos xuntos e eu pedíalle pois axuda para facer cousas e, bueno, logo fixemos Espido, que só fixemos un disco de Espido porque Guille non quixo facer máis. Eu creo que porque a vida non nos levou aí. E despois, pois tamén tuvemos un tempo de distancia, e pois retomamos xa cando eu fixen Lúas, retomamos un pouco para facer pois estas músicas, ¿no? E seguimos aí no camiño. En Lúas tamén se uniu Isaac con nos e xa estuvemos ata agora, que fai exactamente fixo exactamente 10 anos desde o primeiro concerto, así que eu estive 10 anos en Berrogueto e remata Síntese Horizonte 10 anos despois de empezar Lúas de Outubro e Agosto. Non, como que eu sempre son bastante, creo bastante nos ciclos da vida. Creo que 10 anos é un ciclo de cambio de etapa vital, sí. Bueno, agora vamos con unha parte máis... Vaya rollo, no, este. No, bueno. Despois isto córtalo, ¿no? Como decía. No, isto vai todo. Outro sí. día a iba a contar unha anécdota, pero da igual, da igual. No, imos cunha parte así máis eu douche, lanzoche unha palabra, bueno, neste caso va a ser un disco, un artista sí. ou algo, ti me des dúas cousas rápidas. Vale. Así, sí, vale. Berrogueto. Berrogueto, dúas cousas. Aprendizaxe e historia. Acabas de dicir agora espido. O espido é o dúo con Guille Fernández, é acústico. Sí. Moita felicidade. Xa está. Moita e felicidade. Debe de ser un dos discos máis rendibles da música galega, ¿no? Porque mira que saíron concertos de aí. O Intríngulis non xo vou contar. Non. Nordestinas. Risas. Risas. Risas, moitas risas, risas. É o proxecto no que máis me rin e aprendi moito tamén. Nordestinas, o pianista de Rábade, sí. Uxía Pedreira, máis sí. ti. Sí. Un sí, disco sí, tamén sí. moi... Moi guai. A cada canto. A cada canto, que teria que decir a cada canto? Guillerme, bueno, Guillerme pues, sí. Sí, a cada canto, reflexión... E canción, sí. E as dúas riman en on. Reflexión e canción. E hai uns momentos, moitos, o temos comentado por aquí algunha xente da Piruchela, o que acadastes ti é máis Xavier a nivel de dúo vocal, foi impresionante. Sí, cantábamos guai xuntos, eh. Porque sí, hai sí. cousas que están en directo e digo, mima, tío, sí, que sí. estaba super ben cantado. Sí, era. E era, non era fácil porque había que coller as tesituras para home, para muller e tal, pero sí, cantábamos guai, sí. Bueno, as colaboracións, algo que parece imprescindible na escena actual, o sea, que alguén colabora con... Eso é o mellor que lle pasou á escena. Sí. Sí, para mí sí. Non é un oportunismo, así... A veces sí, a veces non. E no oportunismo tamén hai cousas maravillosas. Quero decir que o que parece para algúns oportunismo, pois ás veces, pois que te vexa outra persoa, que compartas diferentes estilos, que artistas grandes, moi potentes, colaboren con artistas máis pequenos, pois porque lles gustan e que saben que iso non vai a ser trascendente, pero a mí me parece fantástico. É dicir, creo que é o mellor que lle pasou á música. Sí. Un disco, se falábamos de que este disco non ten directo, no. O Pélago... Como Benzón. Benzón. Xa che me soy apuntado. Por agora. Bueno, Benzón tivo dous directos, que foi o Festival de Cines, Mira ti como é a vida, e Vila García. En Vila García, que digo aquí, Vila García, que creo que me contrataron todos os discos, todos os espectáculos que fixen, foi creo que o único concello que hemos contratado. Creo que porque está Benzón tamén en Vila García. Se non, tamén sería Cedeira. De quen Cedeira tamén. E Benzón, un disco que moita xente, cando falamos así en Petit Comité, decimos, joa, que Benzón é unha pasada. Benzón non tivo xira, pero tivo dous espectáculos. Claro, pero foi a fotografía dun momento clave para ti. Uf, super. Sí, sí. Aparte que ten o estacheo de fotografías. O... Sí, son todos os ceos, sí. Sí. Sí, é un disco super potente, de moito tránsito para min. Sí, sí. É un gran disco Benzón, eh? Sí. Sí, sí que é. Sí. E agora entramos aí no que se chama, pois, pues, O pop. Sí. Lúas. Bueno, Lúas é o meu disco, o disco máis íntimo que teño, pero de longo, o sea, é o meu disco no que son eu, pero en estado puro. Eu véxome aí moito máis que aquí non son eu, sino que é o meu entorno, é dicir, non estou narrando nunca en primeira persoa, senón que estou como narrando como en varias persoas, igual que me pasan roi ben. Pero Lúas son eu, todo o tempo. O meu favorito, O mundo está parado. Tamén o meu. Aí, mira. Sí, porque este é o disco que eu comparto con Carlos, no? Que en principio compuxemos prácticamente a medias. É un disco moi... que ten unha produción, bueno, apostamos moito, había cordas, había ventos, había moitísima música, era un disco así como tamén era íntimo, pero bueno, que ten un toque social, non? En alguna canción. Sí, xa empeza aí a ter o toque máis social. Falaba sí. Antes con Padín. Estabas, en aquel momento da composición, estabas en Pazos no colexio, non? Non foi nesa sí, época? Sí, ese disco está composto en Pazos casi íntegro. Así que non sei nin como facía, pero sí, sí. Sí, sí, sí. E logo o EP. O EP da Bola de Cristal. Ese que non ia sair, non, en principio. No, pero ao final dixen, boa, xa gastei un montón de cartos, teño que... Entón xa vin aquí ao Jofre a tocalo e vendín, eu que sei, vendín todo ese día. Sí, estaba sí. Leandro ali que me levou 5 ou 6. Porque era moi barato, acordaste, claro, Leandro? Sei, era un EP e era así como un formato. Ese sí que non, aí non lle dimos nada de no. Tal. Dixen, eu aquí hai que rentabilizar isto porque que vou deixar isto aquí que non vai sair. Fora moi guai, fixéramos 1000 copias e vendímolas moi rápido, que custaban 8 euros cada copia. Logo chega un disco que para mí tamén é bastante importante porque supuso a primeira vez que facía unha entrevista así en serio a alguén. Sí. Era cando preparábamos o libro e estabas en pleno proceso de Inmersión. É que eu xa quería facer Inmersión cando fixen O Mundo Está Parado. Uh-huh. Eu xa tiña esa idea, levaba moito tempo coa idea de facer o das linguas peninsulares. E quería facelo desde a música actual, desde os textos actuais, que non fora músicas tradicionais, porque logo sí que o fixo Rozalén en ese disco que ten que tamén é maravilloso, que se chama Raíz ou Matria, non? Matria, sí, non? Sí, algo así. Matriz sí. Ou algo así, non sei, non é como se chama. Pero ela fixo desde músicas populares. Uh-huh. E eu non quería facelo desde músicas populares porque reivindicaba un pouco que era os textos escritos agora, en este momento, no? Bueno, tiña clarísimo que facía moito tempo que eu quería facer e tardei, porque sempre tardo, vou dando os pasos así, tarde. Inmersión falábamos antes que era o primeiro disco con Olivera Studi, entón aí se abre como outro son, claramente. Sí. E chega aí Costuras. E aí xa, cando me dís, Pepe, este disco que é moi difícil. Xa me empezas a decir aí... Non creía que Costuras era un disco con un son que non existía aquí. Ese son, non había ese son aquí, Costuras. A min Costuras, A Bola de Cristal, O Mundo Está Parado é o meu disco preferido por cuestións tamén emocionais. Pero o son de Costuras... E probablemente Costuras é o máis... Pop. Comercial, novo sentido. Hai como 4 temas ou así que son moi comerciais, sí, moito máis comerciais. E logo xa chega Roy Ben, que aí xa ao meu afundimento. Sí, o primeiro vídeo de Roy Ben, aí xa foi desarmar, non? Sí, Roy Ben, un disco durísimo, o sea, é unha pasada, pero é un disco durísimo. Denso, como vamos, de coitelo e garfo e veña, sacha e miga, corta por un cacho daqui, un cacho dalá e a ver como faz. Aí foi unha frenada, é dicir, nos pasamos de frenada aí. Pero sí. Bueno, era denso final... nas letras, denso no concepto, denso nas capas, denso nos arranxos, era denso. Está ben, ¿no? Tamén, non pasa nada, pero é así. Sí, ao final a carreira se mira en global, ¿no? De todos os palos que tocas, todos os formatos e todos os conceptos. E deste que un pouco xa falamos, é que vai quedarse en directo. Non é por presionar. No, igual facemos como Benzón. Non haberá xira, pero mellor hai 2 concertos ou así. Si conseguimos que non lo contraten, pois igual sí, pero non sei. Xa veremos. Todo, si chega, chega. E si non chega, pois non chega. E por que é difícil no directo? Porque pode ser porque estás cansa tamén do esforzo de Sintes Horizonte. Bueno, porque montar un bolo para, decir, montar un espectáculo para 2 concertos, eso mal. Moi mal. Moi mal, porque é un esforzo increíble para non rentabilizalo nada. Ese esforzo do que falas, cando falo con outras artistas, pois é unha das cousas que, o mellor sen querer, simplemente por ser ti, lle serve como referente a moita xente. O sea, que non faz ningún disco, ningún xesto por agradar, por conseguir algo, ¿no? Que se vou. No que o trato cos músicos, o trato profesional e todo eso, é unha das cousas que supoño que sen querer xa eche, non? É unha das cousas que primeiro comenta a xente de Wadi. A parte do tema musical, si comentan o tema de exemplificar na industria como hai que facer as cousas, non? Bueno, eu transmito. Eu, se fose eu, non faría as cousas como as fago eu. Aviso, Quede claro. que vos quede claro, e a moitas compañeiras lle digo, como fago eu, non é ben. Creo que é ben para moitas cousas e moi mal para outras. O sea, eu fago cousas que creo que fago moi ben e hai cousas que fago fatal. Pero senón non podría chegar á miña casa, botarme de arriba da miña almofada e dormir tranquila. Entón, pero a nivel de falo ben? Non fago ben. Fago fatal. Moitas cousas moi mal, pero moitas cousas fagoas ben. Entón, eso significa que podo dormir tranquila. Bueno, eu xa con esta frase para acabar xa, xa tes algo que no. Que queras comentar aquí na Piruchela, queres quero decir isto non quero que soe en plan, ai, moitas cousas que fago mal, non sei que quero decir que é como todo, quero decir, ti fas as cousas como eres, non? Un pouco intentas ser o máis coherente posible contigo mesma, e iso significa que hai cousas que fas ben e outras que fas mal, porque non somos nin perfectos, nin nada polo estilo. Pero bueno, pois eu que sei, hai xente que me di, pero como non vas a xirar este disco? Porque de momento non teño forza, e iso é porque tamén estou un pouco mermada de forzas desta xira tan, que foi tan, tan intensa e moi, de moita enerxía. Entón, bueno, pois agora tócame parar para pensar como quero facer as cousas, e fareinas pois, como son eu. Pues, a mellor fago 2 bolos, a mellor fago 5, a mellor non fago ningún, depende, pero nunca vou a facer unha xira, montarme unha xira íntima para ir á Praza do Pobo de non sei que e que ninguén me faga caso porque hai que escoitar, hai que querer escoitar este disco. Pois mira, non, eso sería un absurdo, así que está ben. Bueno, cando é a data en San Froilán? O Froilán 12 de outubro. Que non veu Sintes Horizonte dos que estades aquí? Vi uno todo o mundo. Ti non. Tuas tres. Fai por ir ao San Froilán. Vai, porque é verdade. Porque agora entradas para a fin de xira xa non hai. No. O 12 de outubro. Sí. Eu creo que Sintes Horizonte é un espectáculo que todo o mundo sae moi contento. Sí. Do espectáculo. Como que é de moi boa onda. Sabes, había outras cousas que non, pero é de moi bo rollo. E eu creo que paga a pena velo porque eso que pasa en riba dese escenario, que é como unha sinerxia moi potente entre todo o mundo que hai ali, de primeiro que toda a xente que está de riba do palco ten unha calidade musical extrema, ¿no? Pero aparte diso hai como unha enerxía maravillosa que eso dase poucas veces, e en Sintes Horizonte sí que se deu, entón, por eso é tan guai, creo que sí. Bueno, alguén quere facer algunha pregunta? Este é o momento. O tema da industria. É algo que se comentaba tanto nos 90, na Explosion 4, que se traduciu en que non quedou nada, ao final é todo aquilo. Entón, queria saber que podemos aprender do que non fixemos, que se pode facer para conseguir que a industria, quen ten que facelo, como hai que empezar, todos. Eu non teño nin idea. Quero decirche que entendo perfectamente o que queres decir. Eu sí que non creo que non quedara nada, eh? Quedan moitas cousas daquilo. Home, quedanos desde Fuxan os Ventos, desde Milladoiro Fuxan os Ventos, quedan moitas cousas daquilo tamén. Que non se fan as cousas ben, pois claro, pero é que decir, o pobo galego non fai as cousas ben. O sea, o pobo galego por idiosincrasia é capaz de ter unha empresa potentísima e vendela por cachos aos de fora, ou non? Eso é así. Pois isto tamén é como un pouco de reflexión de que queda. Pois bueno, pois quedan cousas maravillosas que ten este pobo que é increíble e outras que non fazemos ben. Pois, que vamos facer? Por eso somos un pobo xeneroso tamén. Eu que sei, que non sei, tamén me quedo pensando que isto non é só a industria da música, e casi podemos casi trasladalo a calquer industria, no país. Sí. Non sei, isto é o que penso eu, que a mellor non é certo. Creo que o que hai é poucos ciclos en xeral. Sí. Así como no teatro tuveron unha etapa, que agora xa non é tanto, non? Que tuveron unha etapa onde se organizaron ben, onde se levaba o teatro a moitos sitios e onde todos os povos tiñan tal. Na música é sempre máis difícil, porque técnicamente xa é máis complexa. Entón, os concellos teñen que ter unha infraestructura bueno, de máis cartos, un investimento de máis cartos, hai concellos moi pequenos. Que pasa? Que habría que dotarnos culturalmente para poder levar iso aí. E non costaría tantos cartos. Xa vos digo que non. Que non costaría tantos cartos. E incluso hasta se podería facer rentabilidade política para todo o mundo de isto. Estou convencida. Si isto faz como tens que facer. Pero, bueno, non sei, é que non sei cal é a fórmula. Se soubera cal é a fórmula, vamos, xa o tería dito, pero non teño ni idea. Bueno, pois... Pois vale. Xa está. Moitas grazas. Pois grazas a vos por vir a escutar este rollo meu que teño. Que sempre é o mesmo, eh? Sempre digo, sempre conto o mesmo, non? Bueno, sí, que me coincide. O sea, claro, pero estamos falando con xente, entón ah, vale. Hai que adaptalo. Pois nada, moitas grazas por vir a este local así que tan maravilloso, con esta xente increíble que aínda cree que se poden facer as cousas de en pequeno. Xeito, sí, en pequeno, de xeito distinto. Ese é como o que decía, ¿no? Que como son os consumos. Bueno, pois podes comprar a tenda do lado ou podes ir ao Carrefour, ¿no? Pois decidimos como facemos e a veces picamos no Carrefour, que tampouco, bueno, neste caso no Carrefour si sí pasan sí. cousas. Pero podemos picar nun establecemento grande e consumir dentro do que é o capital unha e tres e dez veces, que non pasa nada, pero que o noso día a día pues, si xamos conscientes do que facemos. E coa música, pois pues, exactamente o mesmo. ¿No? Sí. Pois pues, así que... Bueno.